NPO Radio 1. 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Frankrijk hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen de verkiezingsuitslag. In onder meer Parijs, Lille en Marseille gingen mensen de straat op. In de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen kreeg het rechtsradicale Rassemblement National van Marine Le Pen afgelopen dag de meeste stemmen. Linkse partijen riepen daarna hun achterban op te protesteren. In Parijs voegden zich ook enkele partijleiders bij de actie. In Lyon liep de betoging uit tot ongeregeldheden. Barricades werden opgeworpen en agenten werden bekogeld. Bij een explosie in de Turkse stad Izmir zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. Sommigen zijn er slecht aan toe, maar het merendeel mocht het ziekenhuis na een behandeling verlaten. De explosie was in een restaurant dat door de ontploffing deels instortte. Ook gebouwen in de omgeving raakten beschadigd. Waarschijnlijk werd de explosie veroorzaakt door een gaslek. In meerdere steden wordt vandaag Kitty Kotti gevierd. Daarmee wordt herdacht dat op deze dag in 1873 een einde kwam aan de slavernij in de Nederlandse koloniën Suriname en de Antillen. De nationale herdenking is traditiegetrouw in het Oosterpark in Amsterdam. Demissionair minister Dijkgraaf en burgemeester Halsema houden een toespraak en ook premier Rutte is erbij. Gisteren maakten de gemeente Arnhem en Dordrecht excuses voor de betrokkenheid bij de slavernij. Spanje heeft zich gisteravond geplaatst voor de kwartfinales van het EK voetbal. De ploeg van bondscoach Luis de la Fuente won met 4-1 van Georgië, dat debuteerde op dit EK. In de kwartfinales neemt Spanje het op tegen Duitsland. Eerder gisteravond won Engeland met 2-1 van Slowakije en daardoor staat ook Engeland in de kwartfinale, die ze dan spelen tegen Zwitserland. Het weer bewolkt met vooral in het noorden enkele buien. Vanmiddag af en toe zon met maximaal 17 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Twitch, YouTube en andere streamingplatformen zijn tegenwoordig razend populair. Online platformen waar je met anderen je passie, zoals bijvoorbeeld gamen, kan delen. Maar wat betekent het eigenlijk om een streamer te zijn? Zeker 6 uur per dag zit de 75-jarige Kev uit Schotland op haar PlayStation en laat ze iedereen die wil meegenieten van haar potjes Fortnite. I have a grandson who is now 24. But one day I just walked into his bedroom and it was the very first week that Fortnite came out and I saw the screen and I can't explain why. It was just instant love. Ze begon enthousiast te spelen, al viel haar wel meteen iets op. And some of them really were quite toxic. It's just folk that are toxic. And whenever they knew I was an old lady, that I think made it worse. So that was it. It just took off. I just started streaming on GrumpyGram 1948 and it just has slowly grown. And the more it grows, the more other streamers get to know you. Vroeg. Anna Pleizier. Goedemorgen, dit is vroeg van maandag 1 juli. Afgelopen weekend vond TwitchCon plaats in Ahoy, Rotterdam. Een groot evenement voor streamers en hun fans. TwitchCon trekt duizenden bezoekers en is dé plek waar bekende streamers, gamers en techliefhebbers samenkomen voor meet and greets en liveshows. En vandaag in vroeg ga ik het hebben over die wereld van streamen. Want wat houdt het in? Hoe ziet de werkdag van een streamer eruit? En wat zijn de leuke en minder leuke kanten? Ik praat daar vandaag over met, als het goed is, Gwen van der Zwan. Ik hoop dat zij hangt, maar dat weet ik nog niet helemaal zeker. Maar zij is een journalist en maker van de documentaire Amster Gwen over dus Twitch. En zij is daar opgegaan voor die documentaire. Maar hier heb ik in de studio in elk geval Madelie van Ginkel. Zij is streamer en beter bekend als Made Stout op Twitch. Nou, fijn dat jij er in elk geval bij bent, Madelie. Ja, geen dank. Ja, hoe gaat het op deze vroege ochtend? Ja, goed. Ja, best wel goed geslapen eigenlijk, ook al is het zo vroeg. Dus heb mijn uurtjes gepakt. Nou, gelukkig, gelukkig. Ja, want de aanleiding dat we over Twitch gaan praten is omdat TwitchCon dit weekend was. Ja. Jij was er nu niet bij, wegens omstandigheden, maar jij hebt verschillende keren wel TwitchCon bezocht. Kan je even kort uitleggen wat voor evenement dat is? Ja, het is een evenement waar eigenlijk livestreamers en kijkers samenkomen uit heel Europa. Er is een eentje voor in Amerika en eentje dus voor in Europa, wat jaarlijks plaatsvindt. De vorige in Nederland was alweer 2 jaar geleden in Amsterdam. En nu komt hij meerdere keren in Rotterdam, dus dit jaar, maar ook de aankomende 2 jaar nog. Ja. En daar kun je eigenlijk je favoriete streamers ontmoeten. En zij ook onderling elkaar ja, ontmoeten. Ja, ja, dus even heel kort, want jij zegt streamer. En voor de mensen die echt zeggen van nou, ik weet niet wat Twitch is, ik weet niet wat TwitchCon is, wat zijn streamers. Kan je in één zin uitleggen wat dat is? Oei, je moet eigenlijk één zin is een beetje te kort, hè? Maar een video, maar die dan live plaatsvindt. Dus waar je ook echt met diegene mee kan praten en interactie hebt met de ander. Ja, dus het is niet zoals op YouTube wat je... Nou, nu kan het ook op YouTube wel, maar wat je vooral traditioneel kent is dat je een filmpje monteert en dat dan plaatst op een platform. Maar Twitch is echt live streaming. Ja, dan op een video kan je er slechts naar kijken en kan je uiteindelijk wel een reactie achterlaten, maar daar wordt niet heel veel mee gedaan wellicht. Mm-hmm. Maar hier kun je echt direct lezen wat een ander zegt en kan je dus eigenlijk met elkaar praten via het internet. Ja, en als ik me goed heb laten informeren, want ik moet ook zeggen voor de luisteraars thuis, ik ben ook geen enorme kenner van het platform Twitch. Maar het is vooral bekend om mensen die dus gamen op Twitch. En dat je eigenlijk mee kan kijken met de gamer. En dus ondertussen ook contact hebt met degene die aan het gamen is. Ja, eigenlijk wel. Gamen staat eigenlijk nog wel centraal, maar het wordt steeds breder tegenwoordig. Zo zie je er ook mensen die bijvoorbeeld schilderen of alleen aan het kletsen zijn of zelfs ook in een badje zitten en ergens op drijven. Dus het is tegenwoordig wel heel erg breed geworden. Ja, dus het is niet alleen gamen, maar ook gewoon die sociale interactie en dat je ook andere dingen kan laten zien. Ja, zeker. Voor de mensen die dus TwitchCon niet kennen wat dit weekend was. Duizenden enthousiaste gamers en livestreamfans die verzamelden zich dus dit weekend in Rotterdam. En dit grote evenement, daar was Joey van Pij, een van onze verslaggevers, was daar ook aanwezig en die heeft daar een reportage gemaakt. Dus laten we daar even naar luisteren. Hello TwitchCon! Zoals je kunt horen wordt er flink geschoten hier en het zijn geen echte geweren, maar de geweren van een computerspel. Waarom zijn jullie vandaag op TwitchCon? Nou, we zijn zelf, of in ieder geval, ik ben ook een streamer. Mijn maat hier ook. Ook. En we dachten, we willen een keer hier naartoe gaan. Iedereen ontmoeten, zelf te ervaren hoe wat Twitch kan nou precies is. Jullie hebben elkaar ontmoet via Twitch? Ja. Dus daar draait het allemaal een beetje om vandaag. Ja, een beetje connecten met elkaar, socializen, ja. Maar wat mij ook echt opvalt is dat bijna iedereen hier met een selfie-stick rondloopt. Ze zijn zichzelf aan het filmen, ze praten wat tegen de camera. Ik ben aan het streamen een beetje de ambiance hier. En aan het kijken van nou, wie zie ik allemaal die ik ken qua streamers. Want zoals je ziet, iedereen is hier live. Wat dus ik ben nu ook in beeld. Jij bent nu in beeld, ja. Dus mensen kunnen mij nu zien. Ja. En krijg je dan ook reacties binnen? Cute guy, zeggen ze nu. Cute. Want hoeveel mensen zijn dit nu aan het bekijken? Er kijken nu 55 mensen. Dat vind ik veel. Ja. Dus je gaat gewoon de hele dag hier met je telefoon op een soort selfie-stick. Ja, het is een tripod. Een gimbal. Een tripod. Zodat alles een beetje stabiel blijft. Zodat de kijkers niet de hele tijd zo dat gestampt zien, weet je wel. Dat is heel leuk. Daniel Lippens, wat is dit voor evenement? Kijk, Twitch is een platform waar mensen van alles en nog wat livestreamen. Dus eigenlijk delen ze hun hobby's, passies met de rest van de wereld. En zo bouwen ze een kleine community. Dus mensen die eigenlijk dezelfde interesses hebben. En dit is eigenlijk de plek waar je al die mensen die je eigenlijk alleen maar als een soort gebruikersnaam kent, in het echt gaat ontmoeten. Ja, want wat zien we hier allemaal om ons heen? Want we staan hier nu in de grote hal. Ja, het is een enorme hal. Het is Ahoy Rotterdam. Er zijn gamingcompetities, er worden shows georganiseerd in een groot theater. Maar de essentie is echt elkaar ontmoeten. We hebben allemaal zo'n badge om, jij nu ook. Bij jou staat er Joey van Pij op. Gewoon mijn voor- en achternaam. Ja, nou bij mij dan toevallig ook, want ik heet ook gewoon Daniel Lippens op Twitch. Maar eigenlijk het spelletje is dat iemand komt op je af en zegt hey. En dan kijk je snel naar die badge en soms pak je hem ook even van oh ja, wacht, jij bent van, ik heb jou toen een keer gesproken over dit en dat. En er is de afgelopen tijd ook wel wat te doen geweest rondom veiligheid. Ik denk dat het internet waanzinnige mogelijkheden biedt, maar ook risico's met zich meebrengt. Zeker het feit dat je op veel platformen anoniem kan zijn. Ja, is er gewoon best wel veel, vrouwenhaat, laten we het gewoon maar zeggen zoals het is. En ik denk dat je het als vrouw best wel zwaar kan hebben op sociale platformen. Maar ook als jongen die net iets anders is of je ziet er iets anders uit. Ja, maar ik kan me voorstellen op Twitch, je zit natuurlijk in de kamer vaak. Je hebt het scherm voor je, die chats die komen allemaal binnen. Dat moet iets met je doen. Zeker, je kan 200 positieve reacties krijgen. Maar je krijgt één negatieve en dat is degene die blijft hangen. Dus het kan af en toe ook best wel heftig zijn. Ik zie dat om je heen een groepje zich heeft gevormd. Dus, Ik zou zeggen, kijk rond, maak een praatje met mensen. En ik zou vooral aan mensen vragen, wat stream jij? Want dan kom je heel veel over ze te weten. Wat is jouw Twitch-naam? Ik heet Fems op Twitch. Want wat stream je zoal? Ik doe eigenlijk echt van alles. Er is zoveel meer dan alleen games op Twitch. En merk jij dan nog een verschil in dat jij een vrouw bent? Toen ik begon met streamen heb ik echt wel heel veel nare reacties gekregen. Wat voor reacties? Van die vieze opmerkingen maken of gewoon ongepaste opmerkingen. Sexistisch. Ja, of me uitschelden tijdens als ik een game speel. Ja, op een gegeven moment, het is misschien een beetje raar om te zeggen, maar op een gegeven moment raak je er ook wel gewoon een beetje aan gewend. Als ik voor mezelf spreek, heel veel mensen om me heen die mij ook en mijn community en mijn kijkers daarvoor beschermen. Ik ben ook wel heel duidelijk in mijn community dat er geen ruimte is voor dat soort negativiteit. Want ik wil juist dat de mensen die het wel leuk vinden om te kijken, dat zij zich veilig voelen in mijn stream en dat zij een leuke tijd hebben. Er komen er ook mensen om jou dan te ontmoeten vandaag? Speciaal. Die staan ook al een beetje om ons heen, moet ik zeggen. Hi. Jij bent hier vandaag ook gekomen, onder andere voor Femke. Ja. Waarom? Ja, nou, Femke is fantastisch streamen. Oh. Geeft ook heel veel mijn community. En Twitch is echt belangrijk ook voor mij. Waarom is het belangrijk voor jou? Nou ja, mensen leren kennen en vrienden maken en dingen. Ja, ik ben er heel dankbaar voor. Ik ook, voor haar. In ieder geval een hele bonte boel aan diverse mensen. Sommigen in cosplay, ik zie Pride-vlaggen. Wat ik zei, er is voor iedereen een streamer. Dus je moet ook gewoon inclusief zijn. En ik vind dat ook wel heel erg belangrijk. Ja. Ik vind het alleen maar mooi dat dat soort communities zich vormen. En dat daar ook gewoon ruimte voor is op Twitch. Ja, 100%. Ja, dit was dus een reportage dat afgelopen weekend gemaakt op TwitchCon. Je hoorde onze verslaggever Joey. En als het goed is, heb ik Gwen inmiddels ook hangen. Goedemorgen, Gwen. Hoi, goedemorgen. Fijn dat je er ook bij bent. Want Gwen van der Zwan, ja, ik had je net al even heel kort geïntroduceerd, maar nog een keer. Je bent journalist en hebt een documentaire gemaakt over Twitch, Amster Gwen. Ja. Ja, kan je ook even kort vertellen waarom je dat bent gaan doen? Ik heb die documentaire samengemaakt met Martijn Gores. En ik ben dat gaan doen omdat wij werkten samen bij Vice in die tijd. En we zaten op kantoor eigenlijk te kijken naar... Wauw, moet je kijken. Dat was in Nederland toen nog heel klein, moet ik zeggen. Dat was toen dus, heb je het over 2019. En toen kwamen we er eigenlijk achter dat er dus een platform bestaat waarop mensen allemaal ook wel gekke dingen doen en andere mensen dan heel veel geld doneren. En het was toen eigenlijk helemaal nieuw voor ons. En we dachten echt, oh, hier moeten we iets mee, want dit kennen we niet. Laten we dit onderzoeken. En we zagen toen dus ook al dat er ook een groep vrouwen dus was op Twitch die heel veel geld verdiende met een soort van impliciet sexy zijn. Wat ook heel gek was om naar te kijken. Dus we vonden dat gewoon heel fascinerend. Kan je dat omschrijven, wat je bedoelt met impliciet sexy zijn? Nou ja, je mag niet... Porno maken is verboden op Twitch. Want er zitten ook minderjarigen. En de richtlijnen staan dat niet toe. Maar vrouwen, of ook mannen, maar toch wel veel vrouwen. 80% is man en 20% is vrouw op dit van oorsprong gameplatform. Vinden dus allerlei manieren om dat dan toch te doen. Dus bijvoorbeeld, goed voorbeeld, Madelief noemde het net ook al, maar veel vrouwen gaan dan dus in een opblaasbadje zitten, omdat je mag alleen in een bikini zitten wanneer daar een reden voor is. Dus je moet wel in het water zijn. Ja. En daarom, nou goed, dit soort dingen dus. Ja, en dat precies. Is heel populair, want het zijn heel veel mannen op dit platform. En seks zelfs, dat is zo oud als de mens zelf. Ja, dus, dus in dat opzicht, wat je zegt, ja, het is dus, je mag geen porno maken. Je mag niet zomaar in je bikini te zien zijn, maar het moet dan in de context passen. Dus als je in een badje zit of op het strand ligt, dan mag het wel. En vrouwen merken dus dat ze verkoopt. En dat wilde jij onderzoeken met je documentaire. Maar Madelief, waarom ben jij begonnen om te twitchen? Want dat doe jij al hoeveel jaar? Nu ondertussen 5 jaar. Vijf jaar, dus best een tijd. Dat was nog de tijd waarin, wat Gwen ook zei, dat Twitch misschien nog iets minder bekend was. Ja, zeker. Ja. Hoe ben jij daarbij gekomen? Waarom wilde je dat gaan doen? Eigenlijk gamede ik al vanaf jongs af aan. En had eigenlijk nooit echt vriendinnen in het echte leven ontmoet die dat ook deden. Op de middelbare school was het bijvoorbeeld echt niet populair onder meiden. Dus op die manier probeerde ik via Twitch anderen te vinden die dezelfde spelletjes als ik op dat moment speelde. En dat lukte heel erg goed. Er kwamen al heel snel mensen langs die met me mee wilden spelen. En het was echt ontzettend gezellig om die mensen te ontmoeten. En daarmee tijd door te brengen. Ja, jij vertelde net dat je dit fulltime, of nou ja, dat je dit helemaal bent gaan doen. Ja. Kan je me uitleggen, want dit is voor jou werk geworden. Ja, zeker. Hoe ziet zo'n werkdag eruit en hoe verdien je daar dus dan geld mee? Ja, uiteindelijk is het wel breder dan alleen Twitch. Je doet ook andere platformen erbij. Social media in het algemeen. Dus ook TikTok bijvoorbeeld of YouTube. Dus daar ben je eigenlijk de hele dag wel mee bezig met het online zijn en het creëren van content. Uiteindelijk ben ik zo'n 3 à 4 uur per dag live en dat ongeveer 3-4 keer per week. Dus daar ben je eigenlijk wel het meest druk mee qua uren. Daarnaast probeer je wel gewoon contact te blijven houden met andere bedrijven. Want die zorgen er eigenlijk voor dat jij dit kan doen en maandelijks geld binnenkrijgt. Zo zijn er bedrijven, gamebedrijven, die reclame willen maken via jou, zodat een game populairder wordt. Maar ook bijvoorbeeld vanuit de gemeente kunnen ze een aanvraag doen. Bijvoorbeeld als ze het over pesten willen hebben. Dat is iets wat voor mij dan opkomt vanuit mijn gemeente Arnhem. En zij zorgen er dan voor dat jij dingen aangeleverd krijgt waar je het over kan hebben. En op die manier ter aandacht brengt. Ja, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, je bent een soort game-influencer. Ja, op die manier die wel. Die op verschillende platformen eigenlijk content plaatst. Ja, zeker. En dan is Twitch, zeg maar, je hoofdplatform. Ja. En op die manier kan je via allemaal wegen geld verdienen. Ja, ja. Ja, Gwen, even naar jou. Want jij bent ook echt geld gaan verdienen op Twitch toen jij dat deed voor die documentaire. Ik heb die documentaire gezien en ergens zeg je ook, ik verdien nu veel meer dan toen ik artikeltjes moest schrijven als journalist. Ja. Dus die kan daar dus serieus geld mee verdienen. Sorry, wat zei je? Je zei dus dat is niet heel moeilijk. Wat bedoel je? Als je freelance journalist bent, dat weet jij wellicht denk ik ook. Ja. Hoef je ook niet heel rijk te zijn voordat je die bedragen overtreft. Ja. Maar toch is dat ergens gek. En ik denk, mijn verhaal is ook wel een beetje anders dan Madelief, omdat ik er dus heel bleu in ging. Ik kende het eigenlijk niet en ging er dus als journalist in. Ik begreep er eigenlijk niets van. Ik wist letterlijk niet hoe ik het moest inrichten, wat bepaalde regels waren. En ontplofte toen meteen volkomen. Dus ik werd heel bekend, juist omdat ik dus me ook een beetje ging gedragen wat we wilden doen was, we wilden kijken, is er nou een verschil? Dat was in eerste instantie het idee tussen, ik ga gewoon streamen als vrouw of ik ga streamen met een diep decolleté als vrouw. Dat was om daar dan iets over te kunnen zeggen. En wat betekent dat dan? En dat was er niet echt in Nederland. En dat is sowieso iets wat werkt. Dus toen ontplofte ik volledig. En daar was ik eigenlijk ook niet helemaal op voorbereid. Dat ik dus ontzettend veel kijkers had meteen. Terwijl ik eigenlijk niet echt gewend was aan het platform. En dat was gek. Want toen kwam er dus inderdaad ineens, ging ik geld verdienen. En kreeg ik ook te maken met heel veel mensen hun mening. Zonder echt geïntrigeerd te zijn in het platform. Dus dat was heel bijzonder. En ook heel leuk. Ik begrijp ook wel echt daardoor heel goed de aantrekkende werking van zo'n platform. En waarom het heel leuk is om op social media te zijn. Maar dat bracht ook moeilijke dingen met zich mee. Ja, we gaan in het tweede half uur nog iets dieper in. Ook op wat jullie ook noemen, dat decolleté al dan niet laten zien. En seksisme op het platform. Maar ook nog even, want je zegt, ik krijg heel veel reacties. Je krijgt heel veel volgers. Kan je even omschrijven, wat voor gemeenschap je daar dan hebt? Wat voor zijn het allemaal vaste volgers die je hebt? Zijn het verschillende groepen met verschillende interesses? Allebei. Maar ik had op een gegeven moment ook wel echt een soort wereldwijde community. Dus heel veel mensen van overal in de wereld. Wel vooral Nederlands. Maar dat zijn heel veel toch mannen. Maar dat is ook niet zo moeilijk. Want nogmaals, 80% is man op Twitch. Dus daar ontkom je ook eigenlijk niet aan. En een deel daarvan is superleuk. Een van mijn beste vrienden, die heb ik daar ontmoet. En die spreek ik nog steeds iedere dag. En dat is inderdaad, dat maakt het platform ook heel bijzonder. Dus het zijn mensen die echt allerlei mensen, zoals net hoorde ik ook even die Britse Twitch streamer. Dus ze kunnen ook oud zijn, ze kunnen ook helemaal niet van gamen houden. Het kunnen ook kinderen zijn. Ja, je weet het niet. Dat is ook het gekke natuurlijk. Dat wat jij ziet zijn anonieme gebruikersnamen. En mensen kunnen wel wat op zichzelf vertellen. Maar in eerste instantie heb je geen idee. Ja, maar lief, jij zei van ik miste eigenlijk vrouwen en meisjes om me heen die gameden. Heb je die daar dus ook gevonden? Is dat ook jouw community met name? Ja, zeker. En vind het eigenlijk ook altijd wel heel erg speciaal als er een vrouw binnenkomt. Want inderdaad, de meesten zijn nou eenmaal man. En vind het dan ook heel erg leuk om daarmee contact te maken met beide geslachten. Ja, en wat zijn dingen waar je tegenaan loopt? Op het moment is het eigenlijk vrij rustig. Ik denk dat Gwen vooral de coronaperiode mee heeft gemaakt. En denk dat voor iedereen dat wat zwaarder was. Heel veel mensen die waren nou eenmaal misschien geïrriteerd door die periode. Hadden niet heel veel te doen. Dus die probeerden op die manier hun tijd door te brengen. En dat was wel gewoon heel erg vervelend. Maar nu gaat het eigenlijk een stuk beter. Het platform heeft zich ook een beetje aangepast. Het is een stukje veiliger voor de streamer. Makkelijker om mensen te bannen die misschien vervelend doen of dingen zeggen die je niet leuk vindt. Daar heb je ook moderators voor. Dus dan kan je kijkers daarvoor aanstellen die dan eigenlijk de chat wat veiliger of schoon houden zelfs. Eigenlijk op dit moment zijn er niet heel veel dingen waar ik echt tegenaan loop. Nee. En ook het, want je zei, je bent een soort influencer, dus je moet ook overal content leveren. Voel je daar nog een druk om altijd online te moeten zijn en het altijd leuk te moeten vinden? Je kan niet echt een baaldag hebben, want je bent ook een beetje aan het performen natuurlijk. Ja, op zich wel. Nou, ik moet zeggen dat ik best wel de vrijheid krijg, ook omdat kijkers natuurlijk heel goed snappen als je het even niet voelt. Ja. Zo was er deze begin van het jaar een periode waarin ik echt niet goed in mijn vel zat. En toen heb ik ook bijna 2 maanden eigenlijk niet kunnen streamen. Maar daarnaast hield ik nog wel gewoon contact met ze online via een ander platform. Dat heet Discord. En dat is eigenlijk een groep waar je iedereen bij elkaar brengt. En alsnog dus, terwijl je niet live bent, met ze kan kletsen. Al is dat dan via tekst en niet via beeld en geluid. Ja, dus mensen begrijpen dat ook. Dat je niet altijd elke dag 24/7 beschikbaar kan zijn. Gwen, ben jij... want je bent voor die documentaire natuurlijk begonnen. En toen zei je, ik ontplofte. Ik werd heel groot, kreeg heel veel volgers. Kon er ook goed aan verdienen. Ben je er ook mee doorgegaan? Dacht je, ik ga helemaal met journalistiek stoppen. Want daar verdien ik toch helemaal niks mee. Ik word gewoon lekker streamer. Ja. Ik moet zeggen, ik heb ook wel echt een hart voor de journalistiek. Dus het helemaal opgeven, dat heb ik nooit echt gewild. Zeker de grotere journalistieke projecten. Maar op een gegeven moment dacht ik wel, ik ga dit fulltime doen. Ik werd er ook verliefd op. En niet alleen verliefd, ik raakte er ook echt van in de ban. Het werd heel belangrijk voor me om dus... die ervaring had ik eigenlijk ook nog niet zo erg gehad, bijvoorbeeld op andere social media platformen. Ik wilde echt geliked worden. Ik wilde dat mensen mij leuk vonden. Dat werd echt belangrijk. En daarin ben ik natuurlijk geen unicum. Dat willen denk ik heel veel mensen. Ja, ik denk wat BN'ers ook wel soms een beetje hebben, toch? Altijd proberen relevant te blijven. Ook die aandacht heel leuk vinden. Ja, maar dus ook dan wel heel erg van slag zijn als iemand dan heel lelijk tegen je doet. En heel blij zijn als iemand lief tegen je doet. Ja, dus heel erg afhankelijk worden eigenlijk van die reacties. Ja, dus dat vind ik ook altijd bijzonder als mensen. Ik heb wel meer vriendinnen die dan zeggen, die een beetje bekend zijn of influencer, van je raakt eraan gewend. Maar dat misschien omdat ik het ook maar een jaar zo intensief heb gedaan, dat het bij mij niet zo was. Ik raakte er helemaal niet aan gewend. En ik ben laatst in een tv-programma van Erik Scherder geweest. En toen ben ik in een fMRI-scan gelegd. Ja. En terwijl er dus aan mij daadwerkelijk tegen mij gezegd vreselijke dingen werden voorgehouden. Die werden aan mij voorgehouden in die fMRI-scan. Dat was dan op Facebook. Ja, daar hebben we ook een fragmentje van. Sorry dat ik je onderbreek. Dus kunnen we die heel eventjes misschien luisteren. Dan hebben de luisteraars ook iets meer. Kan je er nog iets over doorvertellen? Ja, we zijn nu kwellen aan het scannen hier. Iemand afwijzen, gewoon rot opmerkingen maken op sociale media, dat voor die ander betekent dat ze gewoon aan fysieke pijn lijden. En we gaan kijken of we dat kunnen terugvinden in haar hersenen. Iedereen was heel enthousiast. Ja? Ja, serieus. Ja. Kon je echt al wat zien? Lijkt er wel op, ja. Ja, ik voel gewoon inderdaad. Het zou me niet verbazen als je dat ziet, want ik voel echt pijn bij nare berichten. Maar ik voel me ook geëmotioneerd door mooie berichten. Dat ik een soort ontlading, dat ik denk, Ja, zoals je al zei, je hoorde hier Erik Scherder, hersenonderzoeker. Die ging dus kijken inderdaad wat het met je doet als je een negatief of positief bericht krijgt. Dus vertel verder. Nou, dat was dus echt heel bijzonder. Daar wordt nu ook een PhD aan gewijd, heb ik begrepen. Dat in mijn hersenen dus zichtbaar was in het pijngebied van mijn brein. Dat werd actief op het moment dat iemand mij dus... Nou ja, dat ik dus zie dat iemand mij gericht uitscheldt. En ja. Datzelfde brein wordt actief op het moment dat je, nou ja, je vingers brandt of je stoot. Dus het is niet... ik wist al wel van, dit doet pijn. Je voelt het letterlijk in je buik. Maar toen... in die scan konden we dat dus ook daadwerkelijk zien. Ja. Dat is wel bijzonder. Ja, dat is inderdaad heel bijzonder. En ik lijkt me ook een heel goed moment om even het eerste half uur mee af te sluiten. Want het tweede half uur gaan we hier uitgebreid ook op dieper op in. Wat dat ook met je doet. Het pesterij, seksisme, maar ook wat Twitch daar al dan niet aan kan doen. Of ze daar goed genoeg mee bezig zijn. Dus daar gaan we dan nog iets dieper op in. Zit je thuis te luisteren en heb je vragen aan mijn gasten van vandaag? Gwen van der Zwam, journalist en maak van de documentaire Amsterdam en Madelief van Ginkel. Streamer en beter bekend als Made Stout op Twitch. Stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. Maar dan nu eerst even muziek. Want vandaag is het Kitty Kotti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt herdacht. Demissionair premier Mark Rutte, die gisteren ook een mooie afscheidsspeech gaf, die zal aanwezig zijn bij de nationale herdenking slavernijverleden in het Oosterpark in Amsterdam. Eerder werd bekend dat Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma de herdenking niet meer zal bijwonen. Rutte zal een krans leggen samen met andere bewindspersonen. En deze herdenking markeert het einde van een herdenkingsjaar waarin we stilgestaan hebben bij ons gezamenlijke verleden. En om daar nu ook even bij stil te staan, is hier Jean-Guy McRoy met Birth of a New Age. De Birth of a New Age van Jean-Guy McRoy. Vroeg Vroege vragen. Ja, nu is het tijd voor de luisteraarsvragen. Er zijn er heel wat binnengekomen. Ook een paar leuke opmerkingen. Mensen die ons een goede uitzending wensen. En er zijn ook een aantal vragen binnengekomen. Eentje van Diana Kort, die ik er even uit wil lichten. Trouwens, voor de mensen die nu inschakelen, die tijdens het nummer zijn ingeschakeld. We hebben het vandaag over Twitch. Dat is een streamerplatform. En daar heb ik het over met Gwen van der Zwan. Die is aan de telefoon te gast, journalist en maker van het documentaire Amsterdam Gwen. En Madelief van Ginkel hier in de studio. Streamer en beter bekend als Made Stout op Twitch. Nou ja, laten we even teruggaan naar die vraag van Diana die binnenkwam. Gwen, die wil ik eigenlijk wel aan jou stellen. Zij vroeg zich af, ja, hoe zorg je ervoor dat je integer blijft? Dus dat je jezelf blijft op zo'n platform? Leuke vraag. Ik denk ergens, ja, wat is zelf? Hè? We zijn op ieder moment zijn we een beetje anders. En bij iedereen zijn we denk ik ook weer een beetje anders. Ik merkte wel dat ik het heel fijn vond om het aan te geven. Zoals wat Madelief net ook al zei. Van, oh, dit vind ik niet. Dit vind ik niet fijn. Dit doet me pijn. Anderzijds, als je dat doet, dan geef je er heel veel brandstof aan. Want als je dan mensen in je chat hebt die dus vervelend doen en die dat dan doorhebben, die zullen dan niet zeggen, oh sorry, nu hou ik ermee op. Dan wordt het vaak alleen maar erger. Dus op een bepaalde manier, ja, heb je ook wel een soort, heb je het ook nodig om dat niet de hele tijd te kunnen zijn, denk ik. En misschien dat ik daar ook niet heel erg geschikt voor was. Dat het dus ook heel erg aan mij af te zien was. Dat ik het echt niet leuk vond. Ja. En dat ik daarom ook een makkelijker doelwit werd. Dus misschien kun je dit eigenlijk beter aan Madelief. Ja, ik ben dus, ja, nu dat is inderdaad, ik ben benieuwd hoe jij er dan mee omgaat, Madelief. Gewoon dicht bij jezelf blijven. En inderdaad, wat Gwen ook zei, als er iets vervelends gebeurt, daar eigenlijk geen aandacht aan te besteden. Want het lijkt me heel makkelijk om te zeggen, maar heel moeilijk om te doen. Ja, het wordt eigenlijk wel steeds makkelijker naarmate je het langer doet. Moet zeggen, toen ik ook net begon, dan deed een opmerking mij ook wel veel. Een van mijn eerste streams zei iemand bijvoorbeeld, oh, je bent te lelijk om live te streamen. Ai. En toen heb ik het ook afgesloten. Maar dat was een van de eerste, tweede of derde keer dat ik dat deed. Dus toen dacht ik ook van, wat raar, waarom zou je dit zeggen? Ja. Maar toen werd het nog wel later een keer benoemd. En toen dacht ik, ja, maar jij laat jezelf niet zien. Dus ik kan niks terugzeggen over jou. Dus dan nam ik het eigenlijk ook al niet meer serieus. Dus hoe lang je erover nadenkt, misschien ook wel hoe minder kracht het uiteindelijk op je uitoefent. Ja, misschien als een vriend of vriendin dat tegen je zegt, dat het ook harder binnenkomt dan zeker. Als een random persoon op precies. Het internet. Je weet niets van deze mensen. Ze zijn verschuild achter een gebruikersnaam, niet hun echte naam. Dus je kunt er ook eigenlijk niks mee. Ja. Een andere vraag. Ik heb trouwens een keer, Gwen? Dit was heel leuk. Ik heb een keer ook, omdat ik een artikel wilde schrijven over waarom doen mensen dit, heb ik dus gevraagd aan, ik weet dit nog heel goed, omdat ik het ook wel komisch vond, aan iemand die me dus stuurde van, je bent echt een kankerhoer en dit soort dingen. Dat ik vroeg van, hey, vind je het oké om hier een keer met mij over te praten? Ik ben echt heel benieuwd waarom je dat nou precies vindt. Ja. En toen heb ik dus uiteindelijk gefacetimed met deze persoon. Mm-hmm. En daar toen een heel goed gesprek mee gehad. En hij vertelde dus, ik zit zelf niet goed in mijn vel. En jij bent voor mij dan een manier om een soort van het leed te delen. Dat is eigenlijk wat je dan vaker hoort. Dat mensen zelf een rotdag hebben en zo een beetje, ook die ander een rotgevoel kunnen geven. Ja, dat, interessante coping. Maar dat helpt mensen dus echt. Als jij je ook rot voelt, voel ik me beter. En toen dacht ik, goh, we hebben nu een soort van samen iets bereikt. Hè? We hebben elkaar nu leren kennen en we zijn tot iets gekomen. En dat duurde een week. En toen kreeg ik weer van diezelfde gebruiker dus gewoon precies dezelfde vreselijke dingen weer te horen. Dus dat vond ik ook wel bijzonder. Dat ik dacht, oh, jij kan de verleiding om te schelden ook niet weerstaan. Hè? Ik kan de verleiding om te streamen niet weerstaan. En jij niet om te schelden. Dus dat vond ik ook wel heel fascinerend. Ja, want meestal als je dus, want ik heb het ook wel eens dat je rare reacties op Twitter of zoiets krijgt. X heet dat nu. Toen nog Twitter. Ja. Heel vaak dacht ik, nou, ik negeer dat gewoon. En soms dacht ik, nou, ik reageer daar even op. Want was ik bijvoorbeeld te gast geweest bij Radio 1 of had ik gepresenteerd. En dan waren mensen opeens heel erg geschrokken dat je reageert en dat er echt een persoon achter zit. En toen heb ik daar ook vaak geen reacties meer van gekregen. Maar jij zegt, nou, die persoon die die is daar gewoon lekker mee doorgegaan. Ja, misschien ook omdat op Twitch inderdaad, dus krijg je over het algemeen wel iets van een reactie, want het is live. Dus misschien dat mensen het juist daarom ook wel weer een beetje doen. Maar inderdaad, hij was een weekje rustig en toen ging hij weer door. Ja, ja. Nou, ik zie ook heel veel vragen binnenkomen. En het is, ja, als jullie niet eerlijk antwoorden op willen geven, begrijp ik dat heel goed, live op de radio. Maar heel veel mensen vragen zich toch af, hoeveel jullie dan verdienen, Madelief? Durf je daar iets over te zeggen? Exacte cijfers niet, maar het is natuurlijk heel divers. De ene maand krijg je heel veel opdrachten binnen. Dan heb je dus heel veel samenwerkingen. En de een, ja, die brengt nou meer op dan de ander. Het ligt net eraan hoe uitgebreid je, ja, deze samenwerking gaat doen. Of dat op één platform is, bijvoorbeeld enkel op Twitch. Of ja, veel uitgebreider dan dat. Dus zo was het voor mij bijvoorbeeld ook mogelijk om dus 2 maanden eigenlijk gewoon even rust te houden. Omdat ik de maanden daarvoor, ja, veel had kunnen werken. En zo kan je eigenlijk voor jezelf bedenken hoeveel je, ja, eigenlijk die maand misschien gaat doen en hoeveel dat op gaat leveren. Maar jij hebt dan dus niet dat verslavende waar Gwen het een beetje over had. Jij kon gewoon zeggen, ik stop er gewoon 2 maanden mee. Ja, we moesten wel een beetje, want ik heb al eerder dit soort periodes gehad waar het gewoon echt minder goed met me ging. En toen ben ik wel gewoon doorgegaan. Dus ik heb wel tegen mezelf moeten zeggen van, goh, of je gaat nu rustiger aandoen en hopelijk ben je er dan sneller uit. Of je gaat door, maar ja, wie weet duurt het dan ook langer. Ja. Dus omdat ik mezelf nu al, ja, een beetje beter ken door al die jaren heen, heb ik er dus wel voor kunnen beslissen om gewoon even 2 maanden rust te houden. Ja, ja, helder. Ja, ook wel heel knap dat je dat even uit kan zetten. Gwen, durf jij iets te zeggen over wat er binnenkwam? Ja, nou, kijk, ik heb in mijn leven geen samenwerking gehad. Ik denk dat ik een te grote wervelwind / vreemde eend in de bijten was. Dus ik ben dat punt heb ik nooit bereikt. Ja, want jouw doel was ook niet om zeg maar zo'n game influencer of dat te worden breder. Jij wilde echt alleen Twitch onderzoeken. Nee, ik wilde, oh nee, totaal niet. Okay. Mijn droom om een Twitch streamer te worden werd enorm. Ik wilde dat graag, juist. Yeah. Ik was er totaal van in de ban nogmaals en ik wilde niets liever. Maar ja, het was een beetje, ja, ik ging te hoog vliegen en verbranden toen. Zoals, weet je ook weer, Icarus. Ja, naar te dicht naar de zon, ja. Ja, maar in ieder geval, wat ik wel had, was dus fans. Ook hele leuke mensen of vrienden die mij dan dus geld doneerden. Mm-hmm. En dat waren soms wel echt, sowieso verdiende ik al snel meer dan ik er als journalist mee verdiende. Dus denk aan, in ieder geval wel €2000 per maand. En dat zat dan vooral in mensen die donaties deden. En dan dus wereldwijd. Dus dan werd ik wakker op een ochtend. En dan was ik niet eens in het streamen. Maar dan had ik gewoon gifts from Dubai of zoiets stond er dan. Ja. En dat was dan rustig €1200 opeens. Wow. En dan heb je het over 1 donatie. Dus dat nam hele gekke vormen aan. En dat vond ik dan natuurlijk geweldig. Maar ook als ik live aan het streamen was en ik ging ergens koffie drinken, dan zeiden mensen, oh, ik betaalde koffie en zo. En dan kom je in een soort heel raar spel waarin je, ja, dus ook een beetje, en dan zeg je, oh, nou, wat gaan we nu doen? En dan zeggen ze, nou, we gaan nu naar dat en dat barretje. En daar kopen we dan een drankje voor je. Dus je wordt helemaal een soort van 1 met die kijkers. En dus ook, het wordt ook de manier waarop je je geld verdient. Ja. Ja, nou ja, wel interessant om even te horen hoe dat allemaal werkt. Ik wil eigenlijk nog even met jullie doorgaan op het hele stuk als het gaat om seksisme en pesterijen. Dus ik wil dit vragenblokje even afsluiten. Maar aan het eind van de uitzending is er nog 1. Dus zit je te luisteren en heb je vragen, stel ze dan vooral in de gratis NPO Radio 1 app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1 app. Ja, voor de mensen die nu inschakelen, dit is Vroeg van maandag 1 juli. Afgelopen weekend was in Rotterdam een van de grootste streamingconferenties. Ja, als we het over streaming hebben, dan zijn er heel veel leuke kanten. Dat hebben we net ook even besproken. Maar er heerst ook een schaduwkant, zoals pestgedrag en onveiligheid. Ik praat hierover met journalist Gwen van der Zwan en Madelief, beter bekend als Made Stout, op Twitch. En zit je te luisteren en heb je vragen, stel ze dan vooral in de gratis NPO Radio 1 app. Vroeg. Ja, we hebben net al even gehad, ook we hebben het aangestipt met name wat uitdagingen zijn op Twitch en al helemaal als vrouw. Toen noemden jullie ook even dat sommige streamers ook bijvoorbeeld hun décolleté laten zien, zodat ze dus meer kijkers hebben. Gwen, daar heb jij ook wel een beetje mee geëxperimenteerd voor je documentaire. Maar Madelief, even naar jou toe, want jij, hoe ga jij daarmee om? Want jij bent eigenlijk vooral een game twitcher, dus jij gamet. Ja. Merk jij dan ook van, hey, als ik een laag shirtje aan doe, dan heb ik meer streams en ga je er dan ook in mee? Of hoe ga je daarmee om? Heb dat eigenlijk nog nooit bewust gedaan. Een ander kledingstuk aangetrokken voor extra kijkers. Dus heb daar nog nooit mee te maken gehad. Het past niet binnen mijn beeld wat ik op Twitch uit wil zenden. Dus ja, eigenlijk heb ik daar nog niet heel veel ervaring mee. Nee, en voel je daar niet de verleiding toe? Omdat je dan bij andere vrouwen misschien ziet dat dat wel werkt? Nee, eigenlijk niet. Het past gewoon niet binnen mijn normen en waarden. Nee, dus nee. Voor mij speelt dat geen rol. Ja, Gwen, hoe was dat bij jou? Nou ja, ik wilde dat juist. Ik kon niet wachten zelfs. Ik vond dat... dat was onderdeel van mijn onderzoek. Dus wat is nou het verschil als je er gewoon bij zit met een coltrui aan? Wat ik in het begin dus ook juist heb gedaan. Versus als je er een beetje sexy bij zit. Ja, met het contrast te meten. Wat ik er interessant aan vond, was dat dat dus gepaard gaat met heel veel haat. En dat zegt natuurlijk iets in de bredere zin over de maatschappij. Maar los daarvan vind ik het ook heel leuk om gewoon in het normale leven sexy aan te kleden soms. Als het mooi, zeker toen ik wat jonger was, maar nu eigenlijk nog steeds. Van hey, het is mooi weer, of ik ga naar de kroeg, ik doe iets leuks aan en ik voel me mooi. En ja, ik vind dat heel leuk. En ik vind ook dat vrouwen dat moeten kunnen doen, dat daar helemaal niets mis mee is. Ja. Ja, dus daar maar lief zegt, dat doe ik normaal ook niet. Als ik gewoon in het leven buiten Twitch. Dus dat ga ik ook niet op Twitch doen. En jij zegt, nou, ik vind dat buiten Twitch ook leuk. Dus dat deed ik daar ook. Maar goed, je zei, er komen ook veel reacties op. Hoe zou je dat seksisme omschrijven? Wat voor type reacties krijg je? Of wat voor dingen merk je? Nou, dat mensen er woest van worden. De sletten moeten gestraft worden. Dat zit gewoon heel diep. En dat wordt op zo'n platform heel duidelijk, omdat mensen anoniem zijn. Dus het heeft me ook gefascineerd. Waarom worden mensen daar zo ontzettend boos om? Dat begrijp ik ook echt niet. Want jullie zeggen ook van je krijgt meer views als je dus een décolleté laat zien, bijvoorbeeld. Ja. Dus enerzijds willen mensen het zien, maar als je het dan doet, dan worden ze boos. Dat snap ik niet. Ik denk dat misschien omdat mensen worden boos, omdat jij eigenlijk een loopje neemt met hun verlangens. En eigenlijk kunnen ze daar misschien ook dan niet zoveel weerstand tegen bieden. Dat is denk ik één. Dus je bent een beetje misschien wel de kerstman met een zak vol cadeautjes. En ze rennen er toch achteraan. En uiteindelijk kunnen ze het misschien niet echt bereiken. Zoiets zit erin. Maar ik denk ook een stukje jaloezie. Dus mensen vinden het niet eerlijk als ze bijvoorbeeld jarenlang zitten te gamen en niet zoveel kijkers hebben. En als er dan een vrouw binnenkomt die zegt, nou, ik doe een sexy shirtje aan en ik doe een dansje. En ik heb opeens ontzettend veel kijkers. Dat vinden mensen moeilijk, denk ik. Plus sletvrees. Gewoon angst voor de ongebreidelde seksualiteit van vrouwen. En daarachter zit denk ik een stukje macht. Dus we vinden het niet fijn als vrouwen zich hun seksualiteit toe-eigenen en dat inzetten als een soort superkracht. Dat zijn een beetje dingen waar ik op uitkwam. Maar ik blijf het lastig vinden. Maar hoe mensen daarop reageerden, dat vond ik dus ook heel interessant in die documentaire, is echt schokkend. Dus nou ja, je bent een hoer en je moet het weten en dat dan hele dagen lang. Ja, dus dat is ook wel een groot offer dat je dan maakt. Daarom snap ik ook dat mensen zeggen, ik doe het niet. Maar ergens denk ik dan weer, ik doe het juist wel, want ik ben toch vrij. Dus iets in mij maakt, werd ook juist boos. Dat ik dacht, nee, ik kan dit doen en ik ga er nu niet mee ophouden, omdat jullie zeggen dat ik het niet mag doen. Nee, precies. Kijk, eigenlijk zou je moeten zeggen, als jij dat niet prettig vindt als je zegt, ik doe gewoon een wat hoger shirtje aan, dan moet dat kunnen. En als je zegt, ik doe een lager shirtje aan, moet dat kunnen. En dat trekt dan misschien andere kijkers. Maar het blijft voor mij altijd een soort raar idee dat mensen dan ook zeggen van, ja, denk eens aan je vader of aan je broer, of wat zou je vriend hiervan vinden? Ja, denk ik, ja, maar wat denk je dan van al die, jij kijkt ernaar. Dus als iedereen, ja, ik... En die mensen, ik bedoel, iedereen kijkt dan ook porno. En dan denk ik, ja, maar aan de ene kant ben je dan een slet en een hoer en bladibla. Maar we willen het wel allemaal zien. Dus wat, ja, ik begrijp dat gewoon niet zo goed. Maar goed, misschien komen we daar ook niet uit dit uur. Het is een lastig vraagstuk. Ja, maar Lief, hoe kijk jij hiernaar? Wat, maak jij ook seksisme mee? Of hoe ga je misschien op dat je een van de weinige vrouwelijke gamers bent? Of ook om je uiterlijk? Nou, er zijn wel heel veel vrouwelijke gamers tegenwoordig. Okay. Ook heel veel streamers, dus ik ben daar zeker niet de enige in. En heb zeker ook wel wat gemerkt van seksisme. Vooral aan het begin was daar misschien ook niet helemaal klaar voor. Dus reageerde daar te veel op. Waardoor het dus inderdaad, zoals Gwen al zei, extra brandstof voor hen werd om juist door te gaan. Heb vooral veel gemerkt in de coronaperiode. Maar nu is Twitch eigenlijk ook wel een stukje veiliger dan destijds. Want ze hebben meer tools voor de kijkers, maar ook voor de streamers aangereikt. Waarin we eigenlijk kunnen kiezen wie wel en niet binnenkomen. Zo kan je nu mensen die dus verbannen zijn uit je chat delen met anderen. Dus ik heb een vrouwenteam opgezet waarin we eigenlijk met z'n allen delen wie er wel en niet verbannen zijn. En daarin kan je dus ook nog een stukje tekst schrijven waarom diegene dan dus niet zich misdragen heeft wellicht. Dus je hebt ook op je eigen manier een soort beschermingsmechanisme ingebouwd, om het zo te zeggen. Ja, zeker. Maar daar heeft Twitch wel voor gezorgd. En in die tijd was dat dus allemaal nog niet zo. En nu is het gewoon een stuk veiliger. In ieder geval voor de streamer, maar ook voor de kijker. Want die krijgt niet alles mee wat er binnenkomt. Omdat sommige dingen al gewoon afgeschermd zijn. En daar heb je dus ook die extra moderators voor. Die ervoor zorgen dat eigenlijk jij als streamer gewoon door kan. Zonder dat jij die negatieve dingen ook hoeft te zien. Want die kunnen dus al verwijderd worden voordat jij überhaupt daar iets mee te maken hebt. Ja, dus dat is heel fijn. Dat is inderdaad een fijne ontwikkeling. Ja. Merk jij er nog wat van? Omdat traditioneel gezien misschien gamen meer als een soort mannending wordt gezien. Net als voetbal en politiek. En dat als vrouwen daar iets mee doen, dat dan gevoelig ligt? Of zeg jij nee, dat is op Twitch niet het geval? Op Twitch valt het nu tegenwoordig wel mee. Maar ik moet zeggen, in de gamewereld zelf, vooral bij bepaalde games, als je dan daar ook je spraak gebruikt om met anderen te communiceren. Dat kan soms wel negatief opgevat worden. En vind het daarom ook juist heel mooi dat er mensen zoals Gwen zijn. Die eigenlijk het tegenbeeld laten zien. Van kijk, het kan gewoon allemaal. En snap ook oprecht niet waarom mensen daar naar over zouden doen. Want Gwen is wel eens over de regels van Twitch heen gegaan. Maar meestal niet. Dus daar moet je ook gewoon respect voor hebben. Gwen, welke regels heb jij overtreden? Goed, ik moet zeggen, dat was niet echt aan mezelf te danken. Dit was er waren vrienden in mijn stream. En één ding wat er gebeurd is dat de chat schold mij en mijn non-binaire vriend uit. Mm-hmm. Voor iets als man-wijf. En toen zei mijn non-binaire vriend daarop iets als jullie zijn allemaal. En daar ben ik voor geband, heel lang, maandenlang. Dus dat was een derogatory of een scheldwoord en dat mocht niet. En het woord was Mongolen, dat kan ik misschien wel zeggen hier. Ja. Jullie zijn allemaal Mongolen en daar ben ik toen heel lang voor geband. Nou, en een andere vriendin van mij. Ben, want Je vrienden moesten het hebben. Een andere vriendin boog voorover in mijn stream. En toen viel haar jurk open en was haar borst te zien. Ja. En daar ben ik ook voor geband. Dus dat waren eigenlijk mijn grootste overtredingen. En toen ben ik dus ook heel lang geband. Namelijk 3,5 jaar uiteindelijk. Shit. En nu ben ik recent unbanned. Dus dat is ook wel grappig. En ga je weer beginnen dan? Nou, ik heb dus weer een paar keer gestreamd met het idee van oké, ik ga nu eens kijken hoe staat het er 3,5 jaar later voor. Kan ik hier nu op een wellicht andere manier content maken, zodat ik vooral de leuke dingen van het vak meekrijg. Maar ik merk ook dat ik een soort van toch wel ook, dat is heel natuurlijk gevoel. We willen allemaal pijn vermijden en ik koppel het toch ook nog wel een klein beetje aan pijn. Ja, dat snap ik. En daardoor vind ik het ook soms lastig om me ertoe te zetten. Maar ik ben een soort van gesprek met mezelf aan het voeren dat ik me daar overheen moet zetten. Dat het ook weer heel leuk kan worden. Maar de uitwerking ervan lukt nog niet helemaal. Maar ik doe er wel mijn best voor. Ja, want over die bands gesproken. Want mensen kunnen je dus rapporteren als je over de grens heen gaat. Of de regels overtreedt. Maar goed, als ik dit zo hoor, denk ik, dit was twee keer iemand die bij jou te gast was. Natuurlijk ben je daar ook verantwoordelijk voor. Maar dat kan je natuurlijk niet helemaal 100% controleren. Het had ook te maken met dat jij op dat moment ook heel veel haat over je heen kreeg. En mensen jou massaal gingen rapporteren, toch? Het hangt ook samen met haat. Want ik vraag me af of iedereen, als er zoiets gebeurt, massaal gerapporteerd wordt. Nee, dat is absoluut. En dat heeft me echt heel veel pijn gedaan toen ook. Er werden dus echt discords, waar Malief het net ook over had aangemaakt, van waarin mensen elkaar massaal opriepen om Amsterhoer, dat was ik dus, te bannen. Dus mensen hebben echt, en ik kreeg dan ook doorgestuurd van mensen van, nou, we hebben weer je hele stream opgenomen en we gaan ieder klein detail rapporteren. En dan komt er natuurlijk bij Twitch veel meer binnen, dat er onrust is rondom mij. En ik was op dat moment nog geen partner, omdat het bij mij allemaal zo snel ging. Dus ik had ook, en dat vond ik ook wel echt rot aan het platform. Ja. Ik had geen enkele vorm van bescherming. Dus ik werd gedoxt. Mensen stonden voor mijn huis. Ze zochten me op straat. Mijn adresgegevens werden verspreid. Ja. Ik kreeg, je weet niet, ja, het is nu sinds kort strafbaar dat je mensen ongewenst bijvoorbeeld video's stuurt van dat ze zichzelf aftrekken. Dit soort dingen kreeg ik ook op dagelijkse basis. Het is best wel heftig allemaal. En ik nam daar dan contact over op met Twitch. En ze reageerden nooit. Ik kreeg geen enkele reactie. En sterker zelfs, ik werd dus op een gegeven moment zonder pardon geband voor dingen die, nou ja, laten we het vergelijken even met Dr. Disrespect, die dus dan, nou ja, aan het seksten is met een minderjarige. Ja, het is ook een bekende Twitcher. Ja, die is nu dus, blijkt nu is dus, want iedereen dacht, waarom is die nou geband? Maar die bleek dus, nou ja, met minderjarigen allerlei vieze berichten uit te delen. Ja. Uit te wisselen. Maar toen ben ik dus zonder pardon geband. Dus ik voelde me alles bij elkaar wel heel erg, ja, genaaid. Laat ik het maar even zo zeggen. En was daar toen heel verdrietig en boos over. En was dus ook vastbesloten, ik hoef hier niks meer mee te maken te hebben. Nee. Maar goed, 3,5 jaar later denk ik, ja, het was ook wel heel leuk. Dus, ja, goed. Het is ook, dus een beetje dat dubbele. Ja, want Madelief, ja. Jij verdient hier dus je geld mee. Dit is je baan. Het lijkt me ook best wel spannend. Kijk, als ik, ik heb hier een vast contract bij BNNVARA en Radio 1. Stel, ze willen mij ontslaan. Dan moeten ze echt een dossier gaan opbouwen. En echt zeggen van, nou ja, dan moet er echt wel heel, laat ik het zo zeggen, er moeten hele rare dingen gebeuren. Of ik moet me echt misdragen, wil ik ontslagen worden. Maar het lijkt me ook best wel spannend als je dus hier je geld mee verdient en er dus iets mis kan gaan omdat misschien iemand anders wat zegt in jouw stream en iedereen jou een beetje haat en gaat rapporteren en je dan opeens 3,5 jaar niet meer op Twitch kan. Nee, precies. Dat is ook waar wel je bang voor bent? Is niet per se waar ik zelf bang voor ben. Maar het kan zeker een keer je realiteit worden. Dus je denkt altijd wel over een plan B na. Voor mij zou dat dan zijn om een opleiding af te maken. Moet nog een jaar de PABO doen. Dus dat zou dan mijn plan B worden. Maar dat zijn wel zeker dingen waar je gewoon, ja, goed over na moet denken. Mocht je populair worden en mocht dit ook uiteindelijk je baan worden. En denk ook dat er enigszins een houdbaarheidsdatum op zit. Twitch streamen is voor mij nu nog heel erg leuk. Maar wellicht is dat over 10 jaar wel anders. En ja, zal ik dan een andere baan moeten vinden. Ja, want je blijft gewoon, wat je net ook al zei, je vindt het nu heel leuk om te doen. En dat is je hoofdreden. En als je op een gegeven moment denkt, ik ben er helemaal klaar mee, dan wil je er ook mee kunnen stoppen. Ja, zeker. Het moet wel echt iets zijn waar je elke dag zin in hebt en waar je energie uit haalt. Want kijkers zullen dat ook zeker merken. Als jij het niet leuk hebt, zullen zij het ook automatisch minder leuk hebben. Dus ja, het is wel iets waar je goed over na moet denken of je dit elke dag zou willen doen. Ja, ja, helder. Nou, we hebben zo nog even tijd om wat vragen te beantwoorden. Van, nou ja, wat vragen voor te leggen, laat ik het zo zeggen, aan mijn gasten. En hopelijk kunnen zij het beantwoorden. Dus zit je te luisteren en heb je vragen, stel ze dan vooral in de gratis NPO Radio 1 app. En dan nu nog even tijd voor muziek. Een van mijn favoriete nummers, en ik denk ook heel toepasselijk in dit gesprek, You Don't Own Me van Leslie Gore. Ja, in de tijd dat zij dit nummer maakte, in de jaren 60 uit mijn hoofd. Toen was het nog de tijd dat vrouwen nog niet heel veel zelf mochten besluiten. En daar heeft zij een liedje over geschreven. Maar goed, helaas is dat nog steeds vrij actueel, want ook Twitchers die denken misschien dat ze streamers ownen. Maar ja, ze zijn, dat is niet waar. Ze kunnen doen wat ze willen. Dus bij deze You Don't Own Me van Leslie Gore. You don't own me. I'm not just one of your many toys. You don't own me. Say I can't go with other boys. And don't tell me what to do. Don't tell me what to say. And please, when I go out with you, don't put me on display. 'Cause you don't own me. change me in any way. You don't own me. Don't tie me down, 'cause I'd never stay. Hoi, welkom terug bij Vroeg. Er zijn een aantal vragen binnengekomen voor mijn gast van vandaag. Gwen van der Zwam, journalist en maker van de documentaire Amster Gwen. En Madelief van Ginkel, streamer en beter bekend als Made Stout op Twitch. Fijn dat jullie allebei nog steeds zijn. Ik heb een vraag binnengekregen van Bas, specifiek voor Madelief. Die zei, welke tips heb je voor beginnende streamers? Mijn eerste tip zou zijn om in ieder geval het gewoon naar je zin te hebben. Niet kijken van, oh, dit is een populair spel, dus hier moet ik op inhaken. Gewoon doen waar jij zin in hebt. En vooral niet direct al je geld aan apparatuur uitgeven. Er zijn heel veel gratis opties, dus kijk daar eerst naar. En ook niet al je tijd eraan toewijden. Zie heel veel mensen die dan in een jaar tijd eigenlijk dit hun hele persoonlijkheid maken. En dan daarna dus stoppen omdat het eigenlijk te veel was of omdat ze het niet leuk vonden. En dat is eigenlijk gewoon heel erg zonde, want dan heb je alles aan de kant gezet puur om iets uit te proberen wat dan uiteindelijk misschien niet werkt voor je. Dus vooral plezier hebben zou mijn tip zijn. Ja, en rustig aan beginnen. Ja, ja. Precies. Ja. Gwen, heb jij nog tips? Ik vind dat eigenlijk ook een hele mooie tip. Ik heb gewoon gestreamd met mijn iPhone. Dat kan ook tegenwoordig. Nog beter dan toen. Ja, contact maken met de mensen die in je stream komen. En ook niet opgeven als het niet lukt. Als het niet meteen lukt. Dat hoort er echt bij. En dat denk ik vooral, ja. Ja. Ik zie ook nog een vraag van Hamid binnenkomen. Die zegt, hoe beïnvloedt de druk van kijkcijfers en inkomsten de geestelijke gezondheid van streamers? Hebben we natuurlijk wel een beetje behandeld. Maar ja, want jij zei, Madelief, als het allemaal niet werkt, dan ga ik gewoon weer lekker de pabo doen. Maar is het wel iets waar jij waarvan je wel merkt van, het heeft meer impact op mijn geestelijke gezondheid dan als ik misschien voor de klas had gestaan? Dit heeft wel zeker een rol gespeeld. Heb er nu ook voor gekozen om al die cijfers uit te zetten. Ja. Dit kan gelukkig best wel makkelijk. En als je er niet naar omkijkt, dan doet het ook natuurlijk veel minder met je. Het kan natuurlijk wel dat je tijdens een stream merkt van, oh, het is minder druk dan normaal. Maar eigenlijk is het voor mij nu een beetje een gewoonte geworden. Er zijn er eenmaal pieken en dalen. En dat zal in ieder werk je zal dat altijd tegenkomen. Dus voor mij, nu doet het wel een stukje minder. Maar er zijn ook periodes geweest waarin ik echt dacht van, oh, ligt het aan mij? Of moet ik een ander spel spelen? Maar als je er zelf geen plezier uit haalt, zei ik al, dan moet je het ook niet dagelijks gaan doen. Dus je moet daarvoor wel je keuzes gaan maken hoe je dit wil aanpakken. Ja, je hebt misschien in die 5 jaar inderdaad ook wel iets meer ervaren van wat je net zei, die pieken en die dalen, dat je een beetje een soort gemiddelde ook kan zien. Dus iets minder snel in paniek raakt. Ja. Ja, ja, Gwen, bij jou heeft het wel zeker invloed gehad op je geestelijke gezondheid, denk ik. Ja, zeker. Ik ben er op een gegeven moment echt wel van in de war geraakt. Maar ook omdat ik de omvang die het aannam nogmaals echt enorm was. En ik Ja, en ik heel erg. Ja, ik was daar natuurlijk al. Ik denk dat geen enkele vrouw er helemaal aan ontsnapt. Maar ik nog veel me bewuster werd van het vrouwelijk ideaalbeeld en schoonheidsidealen. En daar ook heel erg mee. Mee bezig ging. En dat vond ik zwaar. En mijn tactiek nu is gewoon eigenlijk een beetje. Of ik denk dat dat de beste tip ook is om. Om te accepteren dat het je iets doet. Dat werkt voor mij beter dan te zeggen, ach, het doet me niks meer. Maar om te denken, oké, het doet me wat. Maar gelukkig zijn er ook heel veel andere dingen in mijn leven die belangrijk voor me zijn. Ik denk dat, daar had ik het ook een keer over met een andere streamer. Dat Twitch, je moet op een bepaalde manier het vol kunnen houden om niet volledig afhankelijk te worden van Twitch. Ja. Dus ook, nou ja, dat niet je nummer één wordt. Ik denk dat heel belangrijk is. Dan ben je daar ook minder gevoelig voor. Dat zou ik erover willen zeggen. Ja, wat Madelief eigenlijk ook zei. Zorgen dat er ook dingen naast zijn en niet alleen Twitch. En dat je niet alleen maar met een male gaze naar jezelf gaat kijken. Maar ook, vind ik het nog leuk? Heb ik er nog plezier in? En erkennen dat het soms pijn doet. En kijken wat je daaraan kan doen in plaats van het wegstoppen. Eigenlijk kort samengevat. Precies. Nou, heel erg bedankt dat jullie, want ik zie dat de tijd alweer aan het wegtikken is. Ja. Heel erg bedankt dat jullie deze ochtend met ons, met mij en de luisteraars wilden beginnen. Gwen van der Zwan, journalist en maker van documentaire Amstel Gwen en Madelief van Ginkel, streamer en beter bekend als Madestout op Twitch. Super fijn dat jullie de dag met ons wilden beginnen. Dankjewel. Heel erg bedankt.